В эфире программа «Свобода у тюрьмах». Вас вітає Алена Струва. Наша передача адресаваная тем, кто опынулся у неволе, а так само своякам и близким в этих людей. Згодно с официальной белорусской статистикой, навпрост ускосно с тюрьмой связаны каждый сьомый жыхар краины. Покарання отбывал або сам человек, або его свояки. Сярод сённяшніх тэмаў: дзе жыць пасля турмы, гартаючы лісты асуджаных, галадоўка за кратамі, медычны аспект і грамадскае стаўленне. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць, працяг расповеду пра першыя астрогі жалезнага Феліксу, пра турэмную загартоўку колішніх і сучасных палітвязняў. А пачнем перадачу з рубрыкі «Зворотная сувязь». Нагадаю, нам можно написать на адрес Менск 5, почтовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказнику Менску 266-3952. Дякуем усім, кто написал або потелефоновал нам. Ліст, з якім я пазнаёмлю вас зараз, даслаў з калоніі 39-гадовы Александр. Праз 2 гады ён вернецца на волю. Іншае пытанне, куды? Александр піша. До 22 годов я жил у Солигорску на улице Кастрычницкой, 37, у цудовной трехпокоевой кватеры. Яе калісьці атрымала моя мама. Яна померла, калі мне было 15 годов. Напэўна, дзіцячыя гады были самые лепшие в жыцці, бо я часто згадываю той час, нават сню, маму с татам, мой бацьковский дом, калі мы все разом. У 89-м я учинил злачынство. Мяне осудили на 8 годов турмы. Праз 3 гады, у 92-м, у мяне памёр батька. Раз некалькі месяцаў до мяне на спатканне приехала моя тетка, хросная маці. Яна мне сказала: «Усё, Саша, губляеш кватэру, бо яна не прыватызаваная». Мой батька был пенсіянерам, не ўсё разумеў той працэдуры, жыў, ашчаджаючы кожную капейчыну. На прыватызацыю сабраць грошай так і не паспеў. Я ж на той момант быў выпісаны з кватэры ў адпаведнасці з законам. З калоніі я напісаў у прокуратуру, аднак мне прыйшоў адказ, што я не маю права на тое жыллё. Калі я вызваліўся ў 97 годзе, я зайшоў у колішнюю нашу кватэру. Хацелася даведацца, як дасталася яна новым гаспадарам. Іх на месцы не было, былі іх дзеці. Яны адказалі, што мама з татам яе купілі. Я нават не стаў высвятляць, як гэтыя людзі купілі не прыватызаваную, а сацыяльную кватэру. У нас у той час кіраўніком у горадзе быў Юрчык. Яго пазней пасадзілі за карупцыю. С кватэрамі тады рабіліся самыя розныя махінацыі. Мне сказалі, што шанцаў дабіцца справядлівасці няма. Я быў вымушаны сноўдацца па самых розных закутках, жыць, дзе прыйдзецца. Пасля быў яшчэ двойчы асуджаны. У 2013-м я адбуду тэрмін свайго пакарання і буду вызвалены. Куды мне ісці, дзе жыць, я не ведаю. Пракаментаваць гэты ліст мы папрасілі былога палітвязня, заснавальніка інтэрнэт-сайту «Зона Бай» Валера Ліванеўскага. Такім чынам, куды ісці людзям, якія маюць тыя ж праблемы, што і Александр? Прямая дорога обратно в тюрьму. В тюрьме всем жилья там хватает. В том-то проблема, что социальная реабилитация, человек, который оступился, она полностью отсутствует. И на самом деле человек приходит, у него ни жилья, ни работы. Как говорил мне один молодой человек, которому было тоже все по малолетке и вышел, говорит, я сам пришел в милицию, сказал, посадите меня опять, потому что мне негде жить и ничего есть. Просто рядом люди, которые находятся в заключении, особенно длительные срока, у них квартиры, которые были приобретены ихними родителями, либо даже ими. По договору социального найма действительно их изымают под различными предлогами. Более того, даже могут по дружбе, как бы в кавычках, добавить человеку срок, чтобы он не вышел, там не оформил какие-то свои нюансы. Как мотивируют, допустим, тот же ЖС, ну или скажем, государство в лице ЖС свою позицию, заключали договор там с родителями или с каким-то человеком, человек умер, все, значит, больше здесь никого нет, и мы имеем право. Эти случаи не только типичные, они множатся, это уже бизнес поставлен на том, что вот людей даже многих специально сажают по каким-то формальным надуманным признакам или спаивают и сажают, чтобы потом отобрать не жилье, потому что на все это жилье социальное, которое может отойти по каким-то причинам, уже есть своя очередь среди чиновников, насколько мне так известно. Гэта быў Валер Ліванеўскі. І яшчэ адзін допіс, яго аўтар. Асуджаны Ігар піша пра тое, што ад 7 чэрвеня ён распачаў бестэрміновую галадоўку. Да свайго ліста аўтар таксама далучыў копію заявы ў генпракуратуру. З ліста Ігара. У красавіку мной была накіравана скарга ў Менск у Вярхоўны суд Рэспублікі Беларусь па перагляду судовых актаў у парадку нагляду. Да скаргі я прыклаў копіі адпаведных дакументаў. Як высветлілася, пакет так не дайшоў да адрасата. 6 чэрвеня, спрабуючы даведацца пра яго выходныя нумары, я зразумеў, што скарга не была зафіксаваная ў канцылярыі і з установы не выходзіла. Такім чынам я апынуўся не толькі пазбаўленым своечасовага доступу да правасуддзя, але і далейшых дзеянняў па абскарджванні прысуду, які лічу неабгрунтаваным і несправядлівым. Копіі працэсуальных парушэнняў у мяне былі ў адным асобніку, а таму я застаўся без важных па крымінальнай справе дакументаў. Пры такіх абставінах шансы мізэрныя, а таму іду на крайнюю меру – галадоўку. Гэта быў ліст зняволенага Ігара. Працяг тэмы «Галадоўка за кратамі» у рубрыцы «Турма і здароўя». У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва. Цяпер да нашай рубрыкі. Беларускія турмы. Гісторія і сучаснасць. У гэтай частцы праграмы мы расказваем пра мінулае і сёння беларускіх астрогаў, а таксама пра іх вядомых сядзельцаў. Сёння наш расказ пра турмы Расейскай імперыі, якія пры канцы 1890-х, пачатку 1900-х істотна паўплывалі на светапогляд і фармаванне асобы аднаго нашага вядомага земляка Фелікса Дзяржынскага. Тетяна Поклад пра тое, якімі былі турмы на зачаце тагачаснай Расейскай імперыі 100 гадоў таму і як уплывае турма на людзей. Гістарычны ракурс і сучасныя рэфлексіі. Ковенская турма, у якой самы першы свой тэрмін адбываў малады Фелікс Дзяржынскі, найстарэйшая ў Літве. Яна існуе ад 1823 году. Будаўніцтва завершылі ў 1865, і гэта была найбольшая ў рэгіёне пасля ў Літве турма. 120 камераў, разлічаныя больш як на 500 вязняў. Апрача адміністрацыйных памяшканняў, лазні, кухні і праваслаўная царква і каталіцкая капліца. Там былі больш за 80 агульных камераў і каля 40 адзіночак. Агульныя камеры мелі плошчу больш як 30 квадратных метраў, 5,5 метраў даўжыні і прыкладна столькі ж шырыні. Нары альбо жалезныя ложкі, якія падымаліся на дзень каля сцяны, а пасярод двухметровы вузкі паўметры шырынёй усяго стол і дзве лавы. У камеры таксама была паліца і вяшакі для вопраткі. Гэта агульныя камеры, а адзіночкі з плошчай прыкладна 10 квадратных метраў мелі адзін жалезны ложак, табурэт і маленькі столік. Але ў адзіночках пазней, калі турмой карысталіся ў 20-м стагоддзі, трымалі і па трое, і па пяцёра вязняў. Ну вось у адной з такіх адзіночак і пісаў свае першыя турэмныя лісты Фелікс Дзяржынскі. Не ўяўляй, што турма невыносная. Не. Стась, брат, такі добры, што клапоціцца пра мяне. Я маю кніжкі, я займаюся, вывучаю нямецкую мову і маю ўсё неабходнае, нават у большай колькасці, чымся меў на волі. Так пісаў Фелікс Дзяржынскі да сястры Альдоны ў студзені 1898 году з Ковенскай турмы, калі адсядзеў там паўгады пасля свайго першага арышту. Праз 10 амаль гадоў, пасля яшчэ некалькіх арыштаў, Дзяржынскі напіша. Штодня закоўваюць у кайданкі па некалькі чалавек. Калі мяне прывялі ў камеру, дзе я некалі ўжо сядзеў 7 гадоў назад, першы гук, які я пачуў, гэта быў звон кайданоў. Халоднае, бяздушнае жалеза на жывым чалавечым целе. Жалеза, якое вечна прагне цяпла і ніколі не наталяецца, заўсёды нагадвае няволю. Яшчэ ў турэмных лістах Фелікс згадвае імя аднаго з іншых тагачасных палітвязняў – Антона Росала, з якім сядзеў у адной камеры ў сядлецкай вязніцы, гэта ў Польшчы. Росал, які паміраў ад сухотаў і не мог хадзіць, марыў пабачыць неба. І пра гэта ўжо напісалі іншыя вязні. Дзержынскі стаў выносіць сябра на руках на шпацыр, а паколькі спыняцца ў часе турэмнага шпацыру было нельга, то ўсе 40 хвілін штодня цэлае лета ён так і насіў хворага сябра на шпацыр на руках. Ці ўзгадываў пра гэта жалезны Фэлікс, калі кіраваў савецкай карнай сістэмай? Магчыма, згадываў і помсціў. Лісты палітвязняў бальшавікоў з турмаў напісаныя так, што іх маглі і сённяшнія палітвязні напісаць. Там і сіла духа, там і ўзнёслыя словы, якія падмацоўваюцца годнымі ўчынкамі. Ці не сталася так, што тады, 100 гадоў таму, змагары за справядлівы свет пасля турмаў пераўтварыліся ў тых жорсткіх катаў, якія пасля прыходу да ўлады распачалі новы тэрор супраць сваіх супернікаў яшчэ больш страшны за той, які перажылі самі? Што б пра гэта сказалі самі палітвязні, цяперашнія палітвязні, ці змяняе турма чалавека? 34-гадовы грамадскі палітычны дзеяч Павел Севярынец, прызнаны міжнароднай амністыяй вязням сумлення, першы раз быў арыштаваны каля 15 гадоў таму. Пазней, у 2005-м, ён быў абвінавачаны ў арганізацыі акцыі пратэсту супраць трэцяга тэрміну Лукашэнкі, асуджаны да 3 гадоў абмежавання волі, хіміі. З улікам амністыі тэрмін быў скарочаны да 2 гадоў. Летась Павел Севярынец быў арыштаваны 20 снежня ва ўласнай кватэры, змешчаны ў СІЗА КДБ, пасля 5 месяцаў у амерыканцы асуджаны на 3 гады хіміі. Вось такі досвед ды нядаўні новы прысуд. Пытаюся у Паўла, ці магчыма, што пасля турмы чалавек выйдзе цалкам зменены? Безумоўна, магчыма, і вельмі часта так здараецца. Бо турма – гэта жорсткая рэальнасць. Гэта сутыкненне літаральна з каменем, з жалезам, з нянавісцю. І жывая чалавечая душа, калі трапляе ў гэтае выпрабаванне, яна павінна выбіраць, чым ёй быць, як ёй выжываць, як ёй з гэтым змагацца. Як кажуць хрысціяне, той самы агонь, які плавіць воск, ён робіць каменную гліну. То бок чалавек, які праходзіць праз выпрабаванні, у залежнасці ад таго, кім ён ёсць, прыходзіць з гэтай турмы альбо тым, хто ненавідзіць, альбо тым, хто яшчэ мацней любіць. Таму, безумоўна, тут вельмі шмат што залежыць ад сэрца чалавека. Для веруючых людзей турма – гэта выпрабаванне, якое Бог дае для ачышчэння і для гартавання. Такім чынам, кажа Павел Севярынец, вызначальны фактар – вера ў Бога. У эфіры праграма «Свабода ў турмах» працяг расповеду Таццяны Поклад пра тое, як уплывае турма на людзей, гістарычны ракурс і сучасныя рэфлексіі неўзабаве. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Міжнародны крымінальны суд выдаў ордэр на арышт лібійскага лідара Муамара Кадафі, яго абвінавачваюць у злачынствах супраць чалавечнасці. 27 чэрвеня ў 24 гадзіны завяршаецца тэрмін пагашэння беларускім бокам запазычанасці за электраэнергію расійскай кампаніі «Інтер-РАО». Тэлевядучы Юры Пракопаў у перадачы ў цэнтру ўвагі на першым канале беларускага тэлебачання рэзка скрытыкаваў палітыку Масквы адносна Беларусі. Тым часам вайсковы парад да Дня незалежнасці 3 ліпеня распачнуць расійскія вайскоўцы. Міліцыянты 3 ліпеня не будуць расцэньваць аплодысменты як парушэнне правапарадку, толькі ў тым выпадку, калі яны будуць адрасаваныя ветэранам вайны і беларускім вайскоўцам. 4 дні застаюцца да ўвядзення новага мыта на ўвезеныя з-за мяжы аўтамабілі. Уезды ў Беларусь польскага і літоўскага напрамкаў практычна блакаваны перагоншчыкамі аўтамабіляў. У эфіры праграма «Свабода ў турмах». Таццяна Поклад гутарыць з палітвязням Паўлам Севярынцам пра тое, як уплывае турма на людзей. Такім чынам, кажа Павел Севярынец, вызначальны фактар – вера ў Бога. Што ж Дзяржынскі меў пэўнае рэлігійнае выхаванне і марыў у юнацтве быць ксяндзом? Але калі пайшоў у рэвалюцыю, сапраўды пра Бога ўжо не згадываў. Павел Севярынец. Вера важна, на мой погляд, найбольш. І ў турме, гэта вы можаце нават па паводзінах людзей, якія там сядзяць, яны вельмі часта хапаюцца адразу за Біблію. Таму што умовы у большасці турмаў, яны блізкія да манастырскіх. Там дастаткова жорстка рэгламентаваны парадак дня, прастора і час звужаныя да немагчымага мінімуму. І ў такіх абставінах у чалавека проста знікае магчымасць выбараў ці варыянтаў, ён павінны вырашаць для сябе. Вот момент вырашения або момент выбору, як у Быкова, и он гранично важен. И гэты выбор для многих робится выбор на жертву. Про себя могу сказать, что я покаялся и пришел до Бога менавіта у турме на Володарь 13 годов тому. И я вельми удячный Богу за эту турму. Калі б яе не было, я быў куды горшым чалавекам, это магу такое сказаць. І з тых пор кожная адсітка у гэта выпрабаванне, гэта гарт, Господ нагадвае пра тое, што трэба мяняць у сэрцы і ў жыцці. Для многіх людзей, якія трапляюць у турму, маючы чалавечае жаданне нешта змяніць сваімі сіламі, яно часта ператвараецца ў гарт чалавека помсты, у гарт ворага. Чалавек сам у сабе гартуе ненависть. Мне здаецца, што перамагае не той, хто робіцца больш загартаваным ненавіснікам, а якраз такі той, каго Господ гартуе для пераменаў і перамогай не злом, але добром. Гэта меркаванне Паўла Сігарынца. Валеры Савянкоў быў у зняволенні і ў Беларусі, і ў Літве. Тых, хто быў у месцах пазбаўлення волі, адразу можна пазнаць, цвердзіць ён. Турма змяняе людзей. Але палітычныя вязні – гэта зусім іншая справа. У ней дарэмна ж там пословіца, гэта прымоўка, што з валкамі жывеш, там так оно і получаецца, што там в месцах, дзе лішоныя свабоды, там так разумела, што інакше не получаецца, прыходзіцца там падвываць. Іначе не выжывеш. Ну, разумела, што да палітычных другое стаўленне ў саміх заключённых, которые там находяць, сядзяць. У нас некаторыя палітвязні, якія там попалі в гэтую сістэму, ну, яны ж там сябе не дадуць зламаць. Це ж ясна, што ні Кляєва там не зламаць. Разумела, што і па характару, і візуальна бачна всім зэкам, што даже не трэба з ним вазіцца, чтобы там його як-небудь там принізіць і так далі. Гэта меркаванне Валерыя Савянкова. На сваім уласным досведзе ён ведае турмы Беларусі і Літвы. Ну і на заканчэнне нашай размовы яшчэ адзін прыклад падае Павел Севярынец. Юген Васкович, напрыклад, малады хлопец, спугнуў бутэльку ў дзверы КДБ. Несправедлівы вырак. Однозначно зразумела, што 7 гадоў хлопцу дала жорсткая справедлівая сістэма. Але вось пытанне. Выйдзе адтуль Юген падрыхтаваным рэвалюцыянерам, які гатовы будзе заспаўляць бутэлькамі з запальнай сумесі ўсё, што заўгодна, альбо выйдзе ён адтуль чалавекам, гатовым взяць адказнасць за краіну, будаваць і ствараць. Бо паважаючы ягоную мужнасць і прызнаючы за ім, як кажуць, спадчыну Каліноўскага, мы тым ж часам, от мы, хрысціянскія дэмакраты, гаворым, што мы прыняць такіх метадаў не можам, бо яны зыходзяць з ненавісці, а не з любові. Але, безумоўна, мужнасць ёсць мужнасць, і подвіг Каліноўскага – это подвіг. Але перамога дастаецца зазвычай тым, хто вучыцца ў турме любіць, а не ненавідзець. У эфіры перадача «Свабода ў турмах». З вамі Алена Струва. І нарэшце… Турма і здароўе. Падставай для сённяшняй тэмы стаў ліст у праграму вязня Івацэвіцкай калоніі Ігара, які мы працытавалі на самым пачатку перадачы. Ігар напісаў, што 3 тыдні запар трымае галадоўку і такім чынам пратэстуе супраць таго, што скаргі асуджаных у вышэйшыя судовыя інстанцыі вельмі часта не выходзяць за сцены папраўчай установы. Ігар паведамляе, што цалкам адмовіўся ад ежы, аднак ужывае шмат вады. Такі тып галадоўкі называецца агульным і ёсць найбольш распаўсюджаным відам пратэсту, асабліва сярод палітвязняў. Найбольш працяглыя галадоўкі ў Беларусі правялі за кратамі палізняволеныя Александр Казулін і Мікалай Аўтуховіч. Апошні, дарэчы, адбывае пакаранне ў той жа калоніі, што і галадоўнік Ігар, і Аўтуховіч, і Казулін, як сведчылі медыкі, дайшлі ў выніку сваіх галодных пратэстаў да крытычнага стану. Пасля 3 тыдняў адмовы ад ежы арганізм дарэшце спажывае свой натуральны прыродны запас, то бок тлушчы, і пераходзіць на спажыванне ўласных далкоў. Пачынаецца самапаяданне цела, цягліцаў, сігнал такога небяспечнага працэсу, характэрны пах ацетону пры дыханні. Як кажа адмысловец у галіне ўнутраных захворванняў Александр, калі тэрмін галадоўкі перавышае месяц, у арганізме могуць пачацца незваротныя змены. Умеренная галадовка, если она подконтрольная, то она иногда даже в лечебных целях используется. Ну, это если она уже длительная и переходит определенный предел, то тогда могут быть проблемы, и в частности с иммунитетом в том числе. Может быть какие-то и воспаления там, и простудные заболевания, там, и легкие в том числе. Фурункулез, там, особенно вот когда действительно нет гигиены, эти вещества вывелись, там это сало кожное и так далее, не помылся. Ну, уже потом, если уж совсем там такая длительная, то там могут наступить там такие изменения и сердца, там, и печени, и почек, такие дегенеративные. Правило уже связано с определенным риском. Что тычется сухой голодовки, коли человек отмовляется не только от ежи, але и от воды, то это куды больш небезпечный стресс для организма, сцвярджае Александр. Описание выпадков полной отмовы зняволенных от ежи и питья можно знайсці и у историчных архивах. Сустракаются звездки, что в межвоенный час сухие голодовки проводились, например, политвязнями у городенской турме. Днями пятидённый сухий голодный страйк у этой же установе провел журналист Игорь Банцер. Про то, что его подштурхнуло до такой формы протеста, Игорь расповел у размове с нашим корреспондентом Сергеем Остраўцовым. Ігар Банц разбіраўся да Ленінскага раённага суду, дзе адбываецца суд над ягоным паплечнікам Андрэем Пачобутам. Але Банцара затрымалі, калі ён выйшаў з дому. Ігар кажа: «Целый день меня протримали, ни воды, ни ежи, ничего. И на наступный день, как меня уже судили, то, видите, отрываются, целый день уже голодал. Фактично, этому я и сказал, что, ну, нема сенсу, как бы, перерывать. Буду голодать до конца уже, коли такая ситуация склалася». Это была не первая ягоная голодовка, але упершыню ён вырашыў зрабіць сухую, ничего не пить. По выниках голодовки, как я жартую, все ж таки диета от Лукашенко денежная довольно добра, минус 8 килограммов я, что правда, стратил. Але в той же час, видите, я отчуваю себе физично вельми добра, никаких, видите, психологичных нема стратов. И тому я все ж таки, не глядя на всю эту ситуацию, лечу, что это позитивно прошли эти 5 дзён для меня. Потому что я, не глядя на то, что там сгубил этих 8 килограммов, зараз я набираю назад нормально вагу, никаких наступств для организма чуть-чуть фу нема. Я лечу, что нема того вредного, чтобы на доброе не вышло. Игорь Банцер каже, что ему вядома аб тым, што ў міжваенны час у гарадзенскай турме палітвязні часта праводзілі галадоўкі, таксама сухія. Аднак яго цікавяць іншыя прыклады, больш сучасныя. Я ж усё-такі маладзейшая асоба, для мяне больш, скажам так, прыкладам яскравым з'яўляецца, напрыклад, галадоўкі ў вязніцах Вялікай Брытаніі і ведаеце выпадкі, калі людзі проста на смерць галадалі. Ты што пытанне такое, што калі сухая галадоўка трывае досыць працяглы тэрмін, тады напэўна яна мае наступствы, не ведаеце, цяжкія для арганізму або нават смерць. А 5 дзён, я 5 дзён гэта я кажу. Як сказаў Банджы, пачуваць гэта так, ведаеце. Дэтокс і адпачынак, скажам так, ачышчэнне арганізму. Ігара Банцара неаднойчы затрымлівалі, неаднойчы каралі арыштам. Таму ён не выключае, што апошні арышт быў не апошнім. Наступным разам атрымаю больш сутак, тады вот будзе пытанне, ці галадаць па-сухому, ці ўсё ж такі з вадкасцю. Але я кажу, я не гляджу на это так, ведаце, неяк патэтычна, бо просто я лічу, што нармальная сітуацыя, калі цябе ненармальная сітуацыя, ты трапляеш за краты, то адзін, ну я так і напісаў там у заяве на імя начальніка ізалятара часоў утрымання, што ну калі я не згодны, я лічу незаконным і абуральным тое, што здбылося, і таму галадаю. Таму я лічу, это адзіная правільная лінія паводзінаў нармальнага чалавека, які трапіў у ненармальную сітуацыю, ось як было са мной. Гаварыў гарадзенскі журналіст Ігар Банцер. Характэрна, што неўзабаве пасля гэтай размовы Ігар ізноў быў затрыманы. Тым часам адмыслоўцы ў галіне саматычных захворванняў перасцерагаюць журналіста і іншых грамадскіх актывістаў. Уратаваць чалавека пасля 5-7 сутак сухой галадоўкі вельмі складана. У эфіры «Свабода ў турмах», а цяпер грамадская думка на тэму галодных пратэстаў за кратамі. Чаго больш у гэтых акцыях, плюсаў ці мінусаў, ці рэальна дамагчыся праз галадоўку сваіх патрабаванняў, ці мае яна ўвогуле сэнс у беларускіх умовах? З такімі пытаннямі мы звярнуліся да людзей ля будынку раённага суду ў горадні, дзе праходзіла паседжанне па справе Андрэя Пачобута. По великому рахунку, человек, який обвешивает голодовку в белорусских тюрьмах, навряд ли чего добьется, як свідчить практика, голодовки до становчих выников не приводили, мая на увазі изменения присуда и так далее. В той же час, человек, який обвешивает голодовку, он показывает то, что он вельми мощный человек и ризикує своим здоровьем, але не отмовляется от их позиций моральных, этичных, политичных поглядов. Влады в таких випадках приймають заяву і спрабуюць, можна так сказаць, прымусова карміць чалавека. У мяне асабіста не было, так ведаю, у турмах былі нашых. Прымусовае кармленне, у прысутнасці медыка і само сабой назірацелі. Перш за ўсё, да галадоўкі трэба ставіцца сур'ёзна ў ідэалагічным плане. Галадоўка аб'яўляецца як фактар таго, што ўладу ставяць на мяжы маральна-этычнага выбару, што чалавек, каторы галадае, у першую чаргу ён рызыкуе сваім здароўем і нават жыццём. І ўлада ставіцца тады на гэту мяжу, ці дазволіць яна яму згубіць здароўе, ці абыякава яна ставіцца да гэтага здароўя. Галадоўку сапраўды аб'яўляюць і ідуць да вельмі там далёкіх межаў. Моя позиция, мы должны хорошо питаться и наращивать мышцы. В нашей стране нет никакого смысла, потому что власть не думает ни о здоровье, ни о жизни гражданина. Может быть, ей даже и лучше, когда она избавится от очередного оппонента. Мне запомнилась голодовка Александра Козулина за ту несправедливый присуд, який ему судья присудил. Голодовки таких людей, громадян с великой литры, они имеют, конечно, сенс. Тому, что увага до краины, до подей международной супольности, увага поширается. Голодовка – это, напевно, самая жорсткая и самоохвярная форма протесту, якая может быть в угле у знаходжения в тюрьме. На это могут скардиться, я разумею, родные этих людей, бо люди, саправды, в тяжких умовах стирают свое здоровье и небыто повинны берегши себе, бо кольки бы ты не сидел в тюрьме, але все равно треба выходить на волю и протягивать боротьбу. Я думаю, что такие акции, они повинны быть эффективными, але, на жаль, за, напевно, морального развития нашего громадства. Зараз на голодовки вельми редко звертать увагу. Ну, по-перше, потому что мы обмежеваны у информации, да, не все ведаем, кто голодает зараз, например. А по-другое, коли навод и кто-то объявил голодовку, то все ж таки проявляется где-то принцип «своя кашуля ближе до тела», и на это мы вельми редко звертаем увагу. Вы слухали программу «Свобода у тюрмах». С вами была Лена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.